Aquí teso meu corazón, fechadiño con dúas chaves. Aquí teso meu corazón, fechadiño con dúas chaves. Abremo e metete dentro, ai que ti soiño ben cabe. Abremo e metete dentro, ai que ti soiño ben cabe. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la. Teso meu corazón, ai se o queres matar ben podes. Aquí teso meu corazón, ai se o queres matar ben podes. Ai como estás aquí dentro, se o matas ti tamén morres. Ai como estás aquí dentro, ai se o matas ti tamén morres. Ai la la la, bueno, pois estamos intentando comunicarnos con Pontevedra, sí, precisamente cos Sete Falares. Hoxe, sábado 4, teñen no Teatro Principal, tiveron ás 11:30 o Pavís pa vos. Despois, ahora ás 6 da tarde, estivo actuando na Casa das Campás Benita Prieto. Despois ás 8, Yoshi e Oki, que o que nos decía Xosé, ou digo Xulio, unha persoa de fora, non? Despois a ruta de historias por Pontevedra, en grupos de 60 persoas percorreron a cidade visitando lugares emblemáticos mentre se coitan historias que lle contan. Haberá 4 quendas con saídas horas sinaladas dende o Teatro Principal. Escoitarán historias de Charopita, Yoshi e Oki, José Mari Carrere, Benita Prieto e Jorge Serafín. A presentación deste traballo pois estivo a cargo precisamente de Pavís pa vós e de Cultura, non? Parece ser que a concelleira de Cultura, Anxos Ribeiro, xunto con Xacobe Rodríguez, de Pavís pa vós, que é o que nos comentaba antes Xulio, pois presentaron o día 1 de xuño en rolda de prensa os Sete Falares. Bueno, pois eso, un traballo extraordinario que xa nos dirá Xacobe se é que podemos contactar con él, porque claro, están liados nese traballo tan importante que teñen hoxe. Ademais, ademais hoxe teñen, como dixe outro, están traballando arreo, eh? No, que ademais hai moitos, non? Son moitísimas, son o día 2, o día 3, o día 4 e o día 5 de xullo. Claro. Moito traballo ali. Eles chamanlle Encontro Internacional de Contadores de Historias. Sete Falares. Sí. Bueno, pues seguimos escoitando música, porque sí, a cousa non vai mal, de momento, non? Non, de momento sí. De momento vai ben. Además, vamos cubrindo. A que acabamos de escoitar agora, que como acabas de dicirme ti, gustouche, non? Vale. Por veña, outro bocadiño de música logo entón. Ven, aí vai. Bueno, pues mira, seguimos. Que pezas máis bonitas, desde logo. Temos aí... O que queiran, que, bueno, ti poderes facilitar o teléfono a todos os nosos ointes se queren poñerse en contacto con nosco, ou se queren poñerse aí na páxina web, ou se queren poñerse no Facebook, que se poñan en contacto con nosco, que si a, na nosa biblioteca está a música que les precisan ou queren, claro, poñémosllela. Estamos aproveitando o último disco de Luarna Lubre, que precisamente en Radio San Boixo puxemos varias veces. Tamén puxemos música en Radio San Boixo, música de Xavier Díaz, tamén temos música de Carmen Penín, tamén bueno, é dicir, a verdade é que no, de música estamos servidos. A xente pode disfrutar de seres. Vale. Pois baixamos xa a música e falamos directamente con Xacobe Veña. Moi boas tardes, Xacobe. Hola, que hai? Boa tarde. Boa tarde, graciñas por atendernos e por molestarte este bocadiño. Sentimos que tes moitísimo traballo, xa o sabemos, posto que aí tendes pues, un grande evento, non? Que cada ano, cantos anos levo facéndose precisamente ese de Os Sete Falares? Ben, Os Sete Falares é un festival, é un encontro de internacional. De contadores de historias, sí. Que temos en Pontevedra sempre o primeiro fin de semana do mes de xuño, elevamos xa, este ano estamos na quinta edición. Traemos xente, bueno, normalmente procuramos aproveitando que pertencemos ao mundo da lusofonía, que nos permite entendernos cos portugueses, cos brasileiros, pois sempre procuramos traer tamén narradores de Brasil, narradores de Portugal, e por posto narradores galegos e de outra parte de outras partes tamén. Claro. Sí, nos indicamos, non sei se está ben feita a comunicación que lle fixemos aos nosos ointes, que era Benita Prieto, Yoji e Yoki, pero ese non ten apellidos galegos nin lusófonos, non? Efectivamente, este ano contamos con, bueno, estamos con Charo Pita, que é unha narradora galega, con Benita Prieto, que é unha narradora brasileira do Río de Janeiro, Jorge Serafín, que é de Portugal, tamén. José Mari Carrere, que é de Euskadi, e Yoshi Yoki, que lógicamente non é nin galego nin de Brasil, porque é xaponés. Bueno, tamén son grandes contadores, ou polo menos na historia está completamente demostrado, ou polo menos documentado, que son grandes narradores e contadores, non? Sí, por suposto, e ademais é outro xeito de contar, porque, bueno, pues, básicamente é outra cultura, a cultura oriental, que ten outras formas de contar, outras formas de narrar, outros silencios, pero os contos son universais, e os contos transmiten en todas as culturas. Bueno, ten unha particularidade os contos que vos facedes, porque, según teño entendido, ou así nos informou Xulio, que foi o que nos deu a comunicación contigo, este contacto, facedes grupos diversos de persoas e pasades por lugares emblemáticos da propia cidade para contar os contos nesas zonas emblemáticas. Sí, bueno, vamos a ver, a historia de Sete Palares é curiosa no sentido de que organizámola nós somos Pavis Pavós, que somos tamén un grupo de contadores de historias, organizámola co Concello de Pontevedra, e é curioso porque Pavis Pavós contamos fundamentalmente para nenos e nenas, e ocorreusenos que hai, bueno, pues, na historia da humanidade desde sempre contar e escoitar historias foi un placer. E agora últimamente parece que se está a perder, quizás pola televisión, polo ritmo moderno, non sei moi ben por qué, pero se estaba a perder. Entón está empezando a recuperarse un pouco máis a arte de contar historias a través dos contadores, e por eso decidimos facelo, non? Facemos 4 días, neses 4 días fanse sesións compartidas, fanse sesións individuais, é dicir, un contador que fai a súa sesión, e despois, hoxe pola noite, temos unha actividade moi curiosa, que é unha ruta por Pontevedra. Consiste en que en grupos de 60 persoas van partindo por distintos sitios da cidade de Pontevedra, por lugares, uns lugares emblemáticos e outros lugares simplemente que cando vas paseando non te das conta de que existen. E en eses sitios, en cada un, hai un contador de historias que lles conta un conto. Acaban esa historia e siguen camiñando, van a outro lugar e ten outro contador que lles conta outro conto. É outra maneira de vivir a cidade. Entón, era unha cidade que, nos saberedes, se recuperou moito para a cidadanía, que está recibindo moitos premios por la tradición. E entón, pois, bueno, pois, nós tamén quixemos, xa que se estaba recuperando para os peóns, pois que tamén se recupere para poder que os peóns paren, conten e escoiten historias. Claro. Carai, pois ten que ser extraordinario. A verdade é que é unha mágoa non poder estar tan lonxe e non poder participar. Seguro que algún deses aficionados, porque seguro que os hai, serán capaces de gravar algún que outro conto que non sexa moi longo e colgalo na vosa rede, ou polo menos na páxina que tendes aí, tan interesante, que acabamos de meternos nela, desa de Sete Falares, que tamén paga a pena vela. Sí, bueno, é unha posibilidade que hai, non sei se haberá, pero bueno, de todas maneiras son contadores que ven de fora, son xente de prestixio recoñecido, e seguramente entrando na internet, en YouTube, por aí, pues, haberá grabacións deles. Sí, porque algún fusilamento sempre hai. Sí, sí, algunhas. No, estas modernidades existen, entonces lógicamente non vos tendes que non sei asustar nin claro. Sí, no, está claro, é unha cousa coa que toca hai que convivir, non? Sí, e despois bueno, nós tratamos tamén de cando facemos as sesións individuais de buscar sitios tamén que sean que teñan algo que ver ou algo que pues, se queremos facer unha sesión de contos de medo, pues acabamos de estar agora con Benita Prieto na Casa das Campás, que está no edificio civil máis antigo de Pontevedra, que está diante de onde estaba un antigo cementerio, ¿no? Entonces, bueno, pues aí aproveitando esa historia. Uh-huh. Bueno, mañá contaremos contos no Centro de Interpretación das Torres Arzobispais, que é unha especie de museo que se fixo debaixo da terra, aproveitando uns fosos defensivos. Bueno, buscando sitios tamén un pouco peculiares para, pero o importante é que se escoiten historias e que se conten historias. Uh-huh. E entendendo historias como o conto tradicional, é dicir, agora está moi de moda a fórmula do stand-up, que é outra fórmula distinta, nos reivindicamos a historia tradicional. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois, felicitacións pola parte que che corresponde a ti e a Pavispa Vos e a cultura de Pontevedra que bueno, que se fai eco e que sigue mantendo ese traballo que estades a levar a cabo e que seguro que non somente os nenos senón tamén os maiores disfrutarán, pois, posto que hasta según coido eu que algún se achegará a decir a que non sabedes tal conto que sei eu. Seguramente. Efectivamente, pois, seguro. Desde aquí invitamos vos a que para o ano que ven, xa sabedes que na primeira fin de semana de xuño estaremos de novo con Sete Falares, con outros contadores e con outras sesións moito. Aí estaremos nós menos se non podemos estar en persoa, estaremos a través a carón da noticia para poder informar a todos os nosos ouvintes e agradecerche moitísimo a túa amabilísima participación. Pois moi ben, moitísimas grazas a vos. Hasta logo, Xacobe. Moitos éxitos. Graciñas. Veña, hasta logo. Despedimos a Xacobe, que nos falou extraordinariamente dese traballo, dese evento que teñen a Pontevedra, está este ano a recibir un montón de agasallos, ¿eh? Sí. Veña. Además, como ben dixo ele, é unha ciudad para os ciudadáns. Sí, señor. Non para os coches solo. Música para todos vostedes. Esa praia de Montalvo xa non se pode nadar, porque está o compadre Arturo de Garda Municipal, porque está o compadre Arturo de Garda Municipal. Nesa praia de Montalvo xa non se pode nadar. Aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón, aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón. Pola rúa dos ferreiros xa non se pode pasar sin tomar humos ribeiros, non me son do Nicolás. Sin tomar humos ribeiros, non me son do Nicolás. Pola rúa dos ferreiros xa non se pode pasar. Aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón. Aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón.